nehrin ortasında yenilmişim. Daha ilk dakikada bir adım içinde ben varım. Beni gören yok, İçeride kalmışım. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Denizin ortasında dolaşmışım, ölümün etrafında. Zaman bize yeniden şans verir, yeni bir hayat. Savaşmak demektir. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem.